Nefsine zulmeden herkes, yeryüzünde ne varsa kendisinin olsaydı, onu feda etmek isterdi. Azabı gördükleri zaman da pişmanlıklarını gizlemeye çalışırlar. Aralarında adaletle hükmolunur ve onlara zulmedilmez.